Христос достоин ты, слави чести на земли, слави чести на земли від нас. И від серця повноти я співаю все тобі, буду всюди славити тебе. Хорони у світі нас, даю тобі пробувать, підкріпляй нас кожний час, щоб тебе лиш прославлять. Ти життя нам дарував, світлом правди осіяв, мир небесний в серце нам послав. Ти нас кров'ю обмив, наші всі гріхи простив, наші всі гріхи ти нам простив. Хорони у світі нас, даю тобі пробувать, підкріпляй нас кожний час, щоб тебе лиш прославлять. Свою милість проявив до нас. Ти хорониш в кожний час, утішаєш духом нас, духом правди утішаєш нас. Хорони у світі нас, даю тобі пробувати, підкріпляй нас кожний час, щоб тебе лиш прославлять. Хорони у світі нас, даю тобі пробувать, підкріпляй нас кожний час, щоб тебе лиш прославлять.